دیگه نیست دیگه، دیگه تعبیر به اسم فاعل نمیشه دیگه، اصلا نیست. دو تا قوله نه هستش کنید، این یه قوله اونم یه قوله، اونجا مصدر جای خودشه، تعبیر هم نمیره، مصدر فقط جای مضافش میشه، مثل جه تو که طلوع از شمس که بوده وقت طلوع از شمس. تو سعمل و حاشا دیدید یا نه اینو؟ ها؟ آخه یه خواب نباید بریم، گوش کن، این آخه یه چیزی داره میگه که هم بحث داره هم حرف و کلام خود ایشونه. تو سوره یوسف یکی دو تا حاشا هست، نمیدونم دیدید یا نه، میگه حاشا لله یا حاشا لله، حاشا لله، حاشا لله، حشا لله، یه راحت های متعدد کرده، ولی همه اینا مخفف از چیه؟ حاشا، حاشا لله، ما علمنا، میگن حاشا لله، ما علمنا، پناه به خدا، ما در مورد یوسف چیز بدی بگوی، یا میگه حاشا لله، در جای دیگر این حاشا لله چه ترکیبی داره؟ تو این جوجا که به معنای اینه که منزه از خدا، اصلا استثنانی منزه از خدا، این حاشا، این حاشا غیر از این حاشای استثنان، این حاشا مفعول مطلق به جای فعلش نشسته مصدر، یعنی تنزیه هم تنزیه هم یعنی اونزده ها به جای اونزده ها نشسته، اونزده ها یعنی چی؟ منزه می کنن. این حاشا مفعول مطلقه، این لله، لله جار و مجرور متعلق به عامل مقدر خبر برای مبتدا واجب هست، یعنی ارادتی لله، حاشا یعنی تنزیه هست، یعنی منزه باد، منزه باد، دور از هر گونه عیب باد، انگار یکی میگه کی؟ میگه منظورم بگو خدا، این لام رو بهش میگن لام تبیین، یعنی نشون میده که کیو دارید شما تنزیه میکنید، بهش میگن نام تبیین، نشون میده کیو دارید منظم میکنید، مثل این که تو بابا خودمون خوندیم تو بحث مفعول و مطلق، برام برید نگاه کنید، من اینجا گفتم سعیان لکه، سعیان رو گفتید کی بوده؟ بگید همین الان نگاه کنید میبینید سقاکن لا، بعد میگوید سعیان جاش نشسته، بعد میگوید لکه خبره بگو، یه ارادتی محضره، سعیان یعنی سیراب باز، انگار میگی چی؟ میگی منظورم توی تو سیراب باز، اون سعیان سعدن یادتون هست تبن تو بحث مفعول مطلق یه همینه، این حاشا مفعول مطلق به جای فعلش نشسته مثل سعیان، به معنای تنزیه هم به جای اون از دهول لله جار و مجرور متعلق به عامل مقدر خبر برای مبتدای واجب هست ارادتی دمیاد، اصلا بحث استثنا نیست، هیچ ربطی هم به استثناء بگو نداره، الا اینکه این دوتا بگو از نظر تلفظ شبیه بگو هم دیگه، این مفعول مطلق است که استثنایی در کار نیست و کار خودش، حتی در بیاد اینو تو کجا ذکر میکنه این حاشا لله، تو همون بحث مفعول مطلق، تو اون سقیان و رعیان و یادتون هست نه جدعن و تبن و تو اونا حاشا رو هم چیکارش میکنن؟ ذکر میکنن مثل معاذالله اونجا خوندی؟ نه نه مفعول مطلق جای فعلش باشه، نگاه کنی تستعمل و حاشا فیما یونزده و فیه المستثنا عن مشارکت المستثنانه، اصلا دیگه نمیخواد بگیم تنزیه میشه مستثنا از مشارکت با مستثنامه فی حکمی، اصلا مستثنا و مستثنامه نیدرکار میشه،